اور اس میں صغیرہ کبیرہ باقرہ سیبہ عاقلہ اور مجنون سب برابر ہیں۔ اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ کے مسلک یہ ہے کہ عبارت نساء سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، بشرطی کہ عورت آزاد عاقلہ بالغہ ہو، البتہ ولی کا ہونا مستحب ہے، ولی ہوا ایک مستحب، اللہ تعالی بچن وان کہل آیا ماں ذرا بیوہ سا سے تھوڑا بیوہ درے کرائی جو، ولی کا ہونا مستحب ہے۔ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا مسلک منفرد ہونے کے باوجود نہایت مضبوط قوی اور راجح ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک اجازت ضروری ہے، میرت اجازت کرتا ہے۔ جمہور کا استدلال حدیث ابو موسیٰ لا نکاح الا بولی، نکاح بنا ولی سرا۔ دوسری حدیث عائشہ، ایما امرأت نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، لیکن یہ دونوں حدیثیں سندن متکلم کی ہیں، عرب دلیل لو وانکحوا الایاما منکم، آیات میں حروف عادت دے اعتبار سے کہا ہے آیت مدد بلچ انکہل آیاما منتم تمہادر مدد ذرا ابیبہت آسے تادر جنا بیبہ کرے دے یہ کرے دے گارشیہ نے کرے دے یہ عادت گارشیہ نے کرے যেখানে গার্ডিয়ান বাদ দিয়ে ছেলে মেয়ে করে ফরমালিস করে ওটা আয়কর হয়ে যায়। আচ্ছা, আর হাদিসে আবু মুসা মেন না না না হাদিসে আয়সা, হাদিসে আয়সা মেন বা নেকা হুয়া বাতিল হায় نکاح باطل ہوئے تجھے باطل سے مراد بے فائدہ ہے سرے میں پورا بنا سی کا فائدہ ہو گیا بے فائدہ یا اعلیٰ شرف زوال ہے اعلیٰ شرف زوال بنی اتنے گیا نقص ہوئے تجھے اعلیٰ شرف زوال ہے جیسے ربنا ما خلقت هذا باطلا قرآن شریف سے ربنا ما خلقت هذا باطلا اللہ تعالیٰ ای دنیا کے باطل بنائے یہ ایک نے نفس ہو جاتا الا کل شیئن ما قال اللہ باطل প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ তারা যা বাতিল ইয়া তো গাইর কুফু সে হো কুফু যদি ঠিক না হয় আর আচ্ছা আর দান কাহা ইল্লা বেবলিয়েন কি জবাব نکاح ہے نہیں ولی سرا نفی کمال ہے اگر ولی اجازت دے تو ہو جائے گا ولی جدی انمتی دے نکاح ہو جائے گا احناف کے درائل فلا تعذلوهن تمرا ওই মেয়েদেরকে নিষেধ করো না ইল্লা আইয়া কেহনা ফলা তাআদুলুহুন্ন আইয়া কেহনা আজওয়াজাহুন্ন একবার বিবাহ হইছে সায় দিছে ইয়ার পরে আবার বিবাহ হইতে সায় তোমরা মেয়ে লোককে বাধা দিয়ে না তারা তাগুলো হন না আইয়া কেন আজওয়া যাহন না তারা নিজের স্বামীর সাথে বিবাহ করবে দোষে যদি টাইম তাল্লাকাহা তাল্লাকাহা ফালা তাহিল্ল লাহু মিন বাহাদু আত্মা পান্তিহা জাউজান গায়রাহু যদি কি তিন তালাক দিয়ে দেন হালাল হবে না আর তার কানকে হাজার যান গায়রা হল এই স্ত্রী অন্যের কাছে বিবাহ বাসার আগে স্ত্রীর দিকে কানকে হাত আপনি হাদিস ইবনে আব্বাস ابن عباس الايمن الايمن حق بنفسها من وليها ايم حق بنفسها من وليها এখন কি দেবে আসেন باب النکاح باب الولی نکاح نکاح میں تو ولی ہوتا ہے واستجان المرأة کہتاں عورتیں انوتی ہوتا ہے الفصل الاول پہلی فصل ان ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہو قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تنکح الایم ایم کو شادی نہیں ہوتا ہے ایم سے مراد لا تنکح الایم ایم سے مراد ایم سے مراد امام شافعی سیدہ مراد دیتے ہیں لہذا باقرہ اس حکم سے خارج ہے اور امام ابی حنیفہ ایم سے بیوہ عورت جو بالغہ عاقلہ ہو وہ مراد ہے اگر اس کا حکم حاصل کیا جائے گا ایم کا لاکم کا ایم نکاح نہ کیا جائے ایم کا اس کا حاصل کیا جائے گا اور باقرہ سے بھی اجازت دیا جائے گا صرف تری کی اجازت میں متفق ہے قال رسول الایم ایم سے مراد ہمارے کے نزدیک بالغ عورت بالکا سے کو نکاح نہ کیا جائے گا حتی تسنا مرو یہاں تک کہ اس کے حکم طلب کیا جائے گا تار حکم طلب کا ہے حکم دو تمہیں تم اپنے کلے کے بہت پر سے صحیح بالکا ہو جائے وقت کن کہو ولا کن کہو دیکھو اور باقرہ کو نکاح کی نہیں دیا جائے گا حتی تستا زنو یہاں تک کہ باقرہ سے اجازت طلب کی جائے گی باقرہ سے کہ انمتی چاوا ہوگی حکم چاوا ہوگی نا انمتی قالو یا رسول اللہ و کیف اذنھا تابا نے کہا یا اللہ کے رسول باقرہ کی اجازت کیسے ہوگی باقرہ تو گھر سے پتے بولے نہیں বাকেরা কার দিব দিদা তুমি বাকেরা তো কিছু বলবে না তাহলে অন্তুষ্টা হুজুর নে ফরমায়া হ্যায় উসকি ইজাজত দিয়া হ্যায় বো খামোশ রহেগি মুত্তাফাকুন আলাইহি এই হাদিসের মধ্যে আমরা বলি বাকেরা আর সাইদিবা বাকেরা আর বালেকা দোনো জন থেকে অনুমতি দেওয়া হবে অনুমতি অনুমতিকে দেওয়া হয়েছে যে নাকি বালেকা ও বলতে হবে হতে যে নাকি এখন বালে ভয় নেই বাকেরা সে চুপ থাকলে ভয় দেবে ও চুপ থাকলে হয়ে যাবে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال انا الأيم أحب نفسها بوليها والبيت تستأذن في نفسها وإثمها سمعتها وفي رواية قال أسري وأحب بنفسها من وليها والبيت تستأمر وإثمها سكوتها وفي رواية قال أسري وأحب بنفسها من وليها والبيت يستأذنها أبوها في نفسها وإثمها سمعتها رواه إلى أحمد وعن ابن عباس حدث ابن عباس رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها أيم يعني سيبا نعم سیبا ہاں سیبا سیبا احق تو زیادہ حقدار ہے من ولیہا اپنے ولی سے بھی حدیث ابن عباس لا ایم ہو بے نفسہا منیہا ایم سے سیبا مراد ہے ایک باقرہ کا حکم مستقل آتا ہے ایک جیسے پر دوری دوری کر کے لیے اب ایم سے مراد ہے ہمارے یہاں بالغا ایم سے بالغا مراد ہے لا ایک پڑھ لے کر ایم سے بالغا مراد ہے بالغا زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے ایک زن بالغ ہے جیسے اے بالغ حقدار ولی کی پیشی خاموش رہنا ہے سیبہ زیادہ حقدار ہے اپنے نفس سے اپنے ولی سے ولی دیکھیے نیچے خوشی رکھ دے بل بکرو کستا بکرو کستا مرو اور بکر سے کستا مرو امر کیا جائے گا حجیت طلب کیا جائے گا بس نہا سما دہا اور اس کی اجازت اس کے خاموش رہنا ہے اور پھر روایت کالا اب سیب حق کو بے نفس منی ولی ہے سیبا زیادہ حقدار ہے اپنے نفس کا ولی سے بھی البکر باقرا سے اجازت طلب کی جائے گی ابو ہا یت طلب کرے گا ابو ہا یس کا ابو ہا کی نفس ہے اس کے ذات میں اور اس نے سما سنا اور اس کی اجازت اس میں خاموش رہنا ہے متبہ مسلم حدیث عائشہ حدیث ابن عباس الایم احق بنفسها من ولیها شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایم سے سیبہ مراد دیتے ہیں کیونکہ باقرہ کا ذکر آگے مستقلا آ رہا ہے اور جب ایم سے مراد سیبہ ہے تو اس کے موضوع میں مخالف تار بفرت ارتھ مفہوم مخالف یہ ہوا البکرو لیس بحق من ولیہا باقرا خبرنا نجے جانے اور مفہوم مخالف ان کے نزدیک حجت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزدیک مفہوم مخالف حجت اور احناف کی دلیل حدیث ابو ہریرہ لا تنكح السيد حتى تستعمر. اور حضرت عائشہ کی شادی شادی 6 سال کی عمر میں صدیق اکبر نے حضور کے پاس دے دی تھی، شادی صاحب اسے دیا جیسے آج 9 بسر ہوئے حضور گھر دے دی. ولیل جاگتے، دیکھیں ولیل جاگتے، ولیل جاگتے، ولیل آبے، ولیل آبے اور جاگتے، ولیل آبے اور جاگتے. تجویز الذکر الصغیرۃ، باپر جن میں، دادر جن میں صغیرہ تجویزها عند الشافعی مالک. باب از زدت آیا که بیدار دیتا بیدنا شافعی مالک نام چلا بیدنا. وقال ابو حنیفہ لہو ذالک، অন্য অলিও দিয়ে দিতে পারছে বারহাল খেয়াল বাগান গুলো মালে খার করে তার একটা থাকবে বার খাসা আমরা আ খাসা আ দিতে পারছে না বার খাসা আ আমরা بنت خزام، خانتا بنت خزام سے روایت ہے ان اباها، ایک خانتا کا باپ جب وزہا اس کو شادی دے دیا تھا، وہی سیب وہ سیبہ ہے ایک بار بیوہ ہو سے فاکرہت ذالک، تو خانتا نے اس بار شادی کو ناپسند کیا ہے. اور آتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خنسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، فردہ نکاحہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کو رد کر دیا ہے. بابے دی دنیا پر چلے بڑا رات پر الا رب کو لیتے پاس کو کرنے صاحب البخاری ابھی روایتی میں ماجا نکاح ابھی ہے فردہ نکاح ابھی ہے. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جب وضعها نبي صلى الله عليه وسلم کو نبي صلى الله عليه وسلم نے ان کو شادی کی ہے، وہی بنت 27 وہ 7 سال کی بیٹی تھی، 7 بچر مطلب شروع ہوئی سے 7 بچر کی ہو اور جبت الیہ اور حضرت عائشہ کو آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، وہ یہ بنت 29 اس حال میں وہ 9 سال کی بیٹی تھی، اور لعبہا معہا اور اس کے کھیلوں میں ان کے ساتھ تھی، فمات عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے منتقل ہو گئے، اور یا بنت 18 سناتن اثر اور وہ 18 سال کی بیٹی تھی, لوڑ بوہا, لیکن لوڑ بوہا گڑیاں گاپ رے یاری گڑیاں کپڑے پہ بنی ہوئی پتلی, کپڑے پہ بنی ہوئی پتلی, کپڑے بنانا پتلی,